राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2007 तदनुसार 8 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो रा इस भाई का प्रश्न है लिखे का आप पहले कहा था परमात्मा प्राप्ति का खास साधन है कुछ भी नहीं करना। हाँ। ना भगवान का चिंतन करना ना संसार का चिंतन करना। हाँ। तो भगवान का पावन नाम लेना उनके चिंतन करना ध्यान करना तो एक तो ये बात है ये सब इसके लिए है। ये सब नाम जप करना कीर्तन करना सत्संग करना स्वाध्याय करना पुष्पों पढ़ना भक्तों का चरित्र पढ़ना कीर्तन करना आदि वो ये कुछ नहीं करने के लिए है। जब कुछ नहीं करना नहीं होता तो ये करो इस करने से अंत में कुछ नहीं करना होगा। देखो खूब ध्यान दो परमात्मा सब जगह पूर्ण रूप से है। आप संसार का और का किसी का चिंतन नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति परमात्मा में ही होगी। चिंतन करने में संसार होती है ऐसे कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे तो परमात्मा ही होगा आपकी स्थिति क्योंकि परमात्मा सब जगह है। जहाँ आप अपने को मानते हैं वहाँ परमात्मा पूर्ण रूप से अपने में है सब जगह परिपूर्ण है। जहाँ आप बैठे वह परमात्मा है पूरे परमात्मा है। चिंतन करने से संसार में स्थिति होती है चिंतन करने से वृत्ति आती है वृत्ति वो वृत्ति संसार की है प्रकृति की है माया की है वो परमात्मा की नहीं है। वृत्ति रहित है वो परमात्मा है स्वतः स्वाभाविक। कुछ नहीं करोगे तो परमात्मा में स्थिति होगी परंतु कुछ नहीं करना है ये मामूली नहीं है। कुछ नहीं करना बड़ी कठिन बात है। कब संसार में लगा है तब अगर परमात्मा में लग जाएगा तो बहुत सुगम हो जाएगा। पर और सुगम होगा जब कीर्तन सत्संग स्वाध्याय हरदम करता रहे करते करते करते कुछ नहीं करना। पक्षी उड़ता है ना उड़ता हो देखा है आपने सब गौर से करता था बहुत मजबूत करता दिशा खा दिखी गोल तो पहले ये करता है ये सब करते हैं आगे भाई गिरिराज से ये बात आते है, संपाते दोनों भाई से सूर्य के पास पहुंचे तो जल लग गया होता तो वह भाई ना क्या छोटा तो पड़ गया है। कुछ दिन के बाद होश हुआ, चंद्रमा बने थे वहां पर ऐसी बात आती तो कुछ वास्तव में एक बात बताओ, ध्यान दे सुनो, परमात्मा में क्रिया नहीं है, वस्तु नहीं है, ऐसा प्रकृति में है वस्तु और क्रिया। एक सत्ता है उसमें कुछ नहीं कर रहे, उसमें परमात्मा स्थिति हो जाए, परंतु वह स्थिति प्राप्त होगी पहले कीर्तन करो, जप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, और मेरा दिन लगे रहने से वह स्थिति होती है, वो योग्यता आती है। जैसे चलती हुई साइकिल है वो ठीक है, पर खड़ी रहती गिर जाएगी, परंतु ऐसे अभ्यास हो जाता है तो खड़ी रहती खड़े में कूदता ही हो, आपने देखा मैंने देखा है, तो वो फिर तक स्थिति हो जाए फिर कुछ नहीं चलता। उस समय में शरीर में स्थिति नहीं होती, उसमें आपके शरीर में स्थिति नहीं होती, उस परमात्मा होती है। परमात्मा में स्थिति होती है, एक सत्ता है, सत्ता निश्चला चला चले डोले, अमरा था नार्था तोले, निर्पक निदानंद पर नारा परमेश्वर अजरा मर अखंड जंगी आप कल्याण भयान भंगी आप नहीं में स्थिति होती है, नहीं दोषी ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत भावन असती सत्ता नहीं है, और सत्य में असत्ता नहीं है, ना भावो विद्यते सत सत अभाव विद्यते बदले पक्ष उड़े नहीं उड़ाए इस वास्ते आंख ज्यादा है, वो समझ में आ जाए तो पहले करो, नहीं तो जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो भगवान से, थोड़ी देर और कोई चीज उपेक्षा करो, उसे बैर भी मत करो, द्वेष भी मत करो, एकदम परमात्मा सबकी सब जितने बैठे हैं सबकी स्थिति परमात्मा में है, वो नहीं करना नहीं है, नहीं करना हो तो तो पैदा होता है। ये साथ में क्रिया और पदार्थ, ये पदार्थ है, ये शरीर ये पदार्थ है और ये क्रिया है, क्रिया और पदार्थ में मन लगाए ये प्रकृति में है, क्रिया और पदार्थ में नहीं तो जाए तो परमात्मा और विश्राम, पदार्थों में जगह परमात्मा रहेगा, क्रिया की जगह विश्राम है, पायो परम विश्राम राम समान नारायण, वो परम विश्राम है। बहुत अच्छा है वो, ठीक सदा है। अब कीर्तन करो तो तल्लीन हो जाओ कीर्तन में, कीर्तन में एक बात है, कीर्तन शुरू होने के बाद याद आई, आज पहले याद आ गई, हरे राम हरे हरे कहता संसार गया, संसार चुप हो गया, संसार हरा गया संसार, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कहते संसार नहीं, राम और कृष्ण कहते परमात्मा है, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण संसार नहीं है परमात्मा है, हरे कहते ही संसार हरा गया, राम और कृष्ण कहते परमात्मा है, ऐसे उठते हो जाओ। आनंद होता है, आनंद है, आनंद रूप से भगवान प्रकट होते हैं, विश्वास देश कीर्तन करते हुए भी परमात्मा से दी हुई, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, आंख में देखो क्या देखो, परमात्मा ही है, दूसरी आवाज आवे परमात्मा ही आ रही है, अपने आवाज आते हैं आ रही, ये बहुत बढ़िया साधन है, बहुत बढ़िया साधन है। हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, तल्लीन हो जाओ, तल्लीन एकदम। देखो समय तो लगता ही है, कीर्तन सुनते ही हो करते ही हो, थोड़ी सावधानी रखो, संसार नहीं है परमात्मा है, संसार नहीं है परमात्मा है, संसार नहीं है परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा है, संसार नहीं है, राम अर्जुन है, कारीगर है, नहीं है, बहुत बढ़िया साधन है, अकेले अकेले करो बैठा, जंगल में चलो अकेले, अपने मकान में बैठ जाओ अकेले, मान से कीर्तन होता है, मान से कीर्तन, जैसे बोलते हरे राम, Oh, no. मन से संसार नहीं है परमात्मा है, संसार नहीं है परमात्मा है, परमात्मा क्योंकि परमात्मा स्थित है सब जगह स्वाभाविक सत्य ही, तो कुछ भी चिंता न करेंगे परमात्मा रहते हुए। जो चिंता आ जाए ना उसको अच्छा समझो ना बुरा समझो, ना ये जगत मिट जाए ना ये जगत रह जाए, कुछ नहीं, पर बेपरवा बेपरवा बेपरवा बहुत बड़ा साधन है, बहुत बढ़िया साधन है। परमात्मा परिपूर्ण तीखी सुई की नोक टिके इतनी जगह भी खाली नहीं है, परमात्मा है परमात्मा परिपूर्ण है, उनमें पदार्थ और क्रिया यह मैं चित्रंग से संसार में जुटी हुई पदार्थों के जन भगवान और क्रिया के जगह विश्राम। ऐसा न करने कुछ भी आनंद होगा सुख होगा कुछ ऐसा कोई ऐसा नहीं, तो परमात्मा में स्थिति होती है सबकी। अभी विचार करो अभी सत्ता है, सत्ता है, है, है रूप है, संसार नहीं, अरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बहुत बढ़िया साधन है, अब है नहीं सो देखिए है सो दिखे ना है, है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो प्रगट देखिए, ये नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना। नहीं सो प्रगट देखिए, ये नहीं है, ये नहीं था आज से 100 वर्ष पहले बिल्कुल ना करता आप हमारे दृष्टि का, 100 वर्ष के बाद दूसरी सृष्टि आ जाए, पर वो परमात्मा है जो का जो है, तो ये है पहले नहीं था पीछे नहीं है और वर्तमान में भी गंगा जी की तरह बह रहा है, मौत में जा रहा है, परमात्मा है जो, तो संसार से जन्म मन में नहीं रहकर परमात्मा ने तो जरा मुक्ति कहते हैं, इसमें कोई भक्ति कहते हैं, स्थित रहना है वो मुक्ति है, वो परमात्मा ही है, ऐसी भक्ति हो। जो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिख नाय विज्ञाता हमारे के नहीं जानिया वो तो देखता है वो देखता है देखने वाला कौन देखे देखने वाला देखता नहीं है सुंदर है नहीं सुंदर नहीं सो प्रगट देगी सुन जाता है तो सुन तो आता है प्रकाश में पुण्य होता है पाप होता है सोचो कोई मतलब नहीं उसमें कोई मतलब नहीं कोई जन्म नहीं राम जी महाराज जी एक साधक ने मेरे से कोई बातचीत करी एक साधक ने बातचीत करी मुझसे तो उसका एक प्रश्न है वो मैं भी उसका उत्तर नहीं दे सका वो बता रहा हूँ आपके सामने। उसका प्रश्न ये है कि साधन में नाम जप करते करते कीर्तन करते करते बहुत आसक्ति हो चुकी है उसमें करे बिना नहीं रह जाता तो ये सार्थक चिंतन तो माना नहीं जाएगा और व्यर्थ चिंतन कह नहीं सकते इसे और सार्थक चिंतन माना नहीं जाएगा तो सार्थक चिंतन कैसे होगा आसक्ति को छोड़ने के बाद होगा या देखो तीन अवस्था होती है एक करना एक बाद में होना और तीसरा है चिंतन होता रहे नाम जब होता रहे है करना होता है फिर होना होता है फिर है हो जाता है करना होता है पहले फिर करना नहीं होता स्वाभाविक होता है होने के बाद में है महाराज जी वो जो कर रहा है तो जब तक तत्व में प्रतिष्ठित न हो जाए तब तक सार्थक चिंतन तो माना नहीं जाता है सार्थक चिंतन माना जाता है आसक्ति उद्देश्य वो है उद्देश्य उद्देश्य साधन में लगने से पहले बनता है वो उद्देश्य रहता है जो उस परमात्मा को प्राप्त जो है उसको प्राप्त करना है ये उद्देश्य पहले बनता है महाराज जी ये जो किए बगैर रहा नहीं जाता नाम जब कीर्तन किए बगैर रहा नहीं जाता तो हो रहा तो बताओ ना किए बिन नहीं जाता है तो होता है आप तरस हो जाओ करते हो तब आप मिलते हो अरे होता है तो आप मिलते नहीं हो तो महाराज जी आसक्ति भी तो मानी जा सकती है ना आसक्ति नहीं होती प्रेम होता है आसक्ति क्रिया और पदार्थ में होती है तत्व में आसक्ति नहीं होती प्रेम होता है वो तत्व है उसे प्रेम होता है आसक्ति नहीं होती वो अपने आप प्रकट हो जाएगा करते करते पता तीन अवस्था होती ही नहीं पहले करना होता है करना फिर करना छोड़ दे तो होना होता है कीर्तन हो रहा है जप हो रहा है होता होता है जब भले मंद होता रहे होता रहो कीर्तन परंतु आप है मैं महाराज जी वो तो नियम है वो तो नियम अपना जैसे नियम है चार घंटे का तो कीर्तन करने का तो उस समय नियम से नहीं रहता तो व्यर्थ चिंतन भी होता है ये तो है नहीं कि सारा अरसा में होता ही रहता है ऐसा तो है नहीं उनसे व्यर्थ चिंतन भी आता है जीवन में तो जब तक व्यर्थ चिंतन आता है तब तक तो होना नहीं माना जाएगा या माना जाएगा होना होना होगा करने के बाद होना होगा करने के साथ मिला रहता है तब करना होता है करने के साथ मिलता नहीं तो होना होता है अरे होना होने के बाद में है होता है तो करने वाले रहते ही नहीं होता रहे तीन अवस्था करना होना है तो है में से तो आखिरी ये आखिरी तो होने के साथ साथ अगर व्यर्थ चिंतन होता है महाराज जी व्यर्थ चिंतन तब तो साधन लगे ही नहीं व्यर्थ चिंतन से विरोध मत करो राजी में तो नाराज में तो बना रहे ये मत मानो मिट जाए ये मत रखो उपेक्षा करो उदासीन महाराज जी चार घंटे कीर्तन का समय है जैसे तो वो तो तीर बिगाड़ रहा नहीं जाता और दूसरे समय में व्यर्थ चिंतन होता है दूसरे समय में उस समय में नहीं मैं कहूँ दूसरे समय में चिंतन होता हो उनके साथ मत मिलो आप मत मिलो होता है अपन जैसे चलते हैं कोई अच्छी चीज दे दी कोई बुरी चीज दे दी अपने मतलब नहीं ना अच्छी से मतलब है ना बुरी से मतलब है ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना ठीक है ना बेठीक है होना होना होता उनमें ये होगा इसी बात में है मैं पहले होता रहे इंद्रियों का दर होता रहे मन का दर होता रहे शरीर का दर होता रहे मैं अभी कर नहीं सका महाराज जी प्रश्न ही पूरा प्रश्न ही बता नहीं सका आपको आपके जो प्रश्न है बता नहीं सके फिर बाद में कर लेंगे मैं तो अपनी दृष्टि से बता दिया मेरा समझ में आया मैं होता रहे शरीर बदलता है हरदम आप देखते हैं तो न देखते हैं तो बदलता ही है साफ है साफ एक बार आ जाते हैं बाढ़ हो गए काले हो जाते हैं काले हो गए धोड़े हो जाते हैं हो जाते होता है करते थोड़ा ही हूँ क्या मुंह साफ आना तो कहते हैं क्या उसको काला करते हैं क्या धोला करते हैं होता रहे होता रहे होता रहे ये होता रहे जो जब भी होता रहे कीर्तन भी होता रहे अपने क्या मतलब है क्या काले से मतलब है क्या धोले से मतलब है अपने मतलब तो परमात्मा से है परमात्मा है हम है जो स्थिति हो जाए जो साधक का लक्ष्य प्रेम प्राप्त करना है क्या कुछ नहीं करने की स्थिति में पहुंचने से प्रेम प्राप्त हो जाएगी आप सब करने से होता है वो नाशवान होता है होता है वो सत्य होता है उनसे ही सत्य है उनसे ही सत्य है जो होता है उसमें क्रिया है और करते है उसमें करता है करता है उसमें करता है और करता है मैं होता है तो क्रिया है और है मैं क्रिया नहीं है मैं क्रिया नहीं है मैं क्रिया है ठीक है प्रेम तो वर्धमान प्रेम होता है दिने दिने नवम नवम और दो अवस्था होती है एक अवस्था एक होती है और उसमें भी प्रेम का आस्वादन करने के लिए दो पैदा होते हैं उस एक में दो अभी तो दो में एक होगा और फिर दो एक में दो होगा फिर एक में दो होगा वो असली दो है उसमें प्रेम वो दो होकर के एक हो जाए एक होकर दो हो जाए इसमें वर्धमान प्रेम होगा एक होकर दो हो जाए अद्वैतम त्रिलोंगेशु नाद्वैतम गुणाश। वो होना है, वो होता है। आप शरीर में नहीं रहेंगे, आप है में रहेंगे। है में पहले करने में रहते हैं, फिर होने में रहते हैं, और है में आप नहीं रहते। अभी जो कुछ नहीं करने की स्थिति है, पहले काम है दो से एक होना, फिर एक से फिर प्रेम के लिए, फिर एक से फिर दो होना। तो पहला काम तो दो से एक होना, पहला काम कुछ नहीं करने की स्थिति है। हाँ, फिर दो एक में फिर दो होता। पर भक्त्यर्थम पृथ्वी कृतम द्वैतम अद्वैतादि सुंदरम, भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादि सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर। एक में द्वैत होता है, वो होता रहे। तो फिर कुछ नहीं करना तो सर्वोपरि साधन नहीं हुई? जो आप फरमाते कुछ नहीं करना सर्वोपरि साधन है, और सर्वोपरि साधन हुआ। हाँ। और सिद्धि में जो होता है जो प्रेम प्राप्ति है, वो ये सिद्धि, वो साधन नहीं है, सिद्धि सिद्धि है वो। हाँ। है मैं दो होता है, पहले दो में एक होते हैं, फिर एक है दो होते हैं, तो प्रेम होता है।